امام بصیری رحمت اللہ تعالی علیہ کے مشہور قصیدے کو قصیدہ بردہ کیوں کہا جاتا ہے؟ حضرت سیدنا شرف الدین بصیری رحمت اللہ تعالی علیہ جنہوں نے قصیدہ بردہ شریف لکھا ہے، مولای صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم، مشہور قصیدہ آپ سب کو معلوم ہوگا۔ تو اس کا لکھنے والے جو شاعر ہیں یہ بہت بڑے عاشق رسول تھے صلی اللہ علیہ وسلم، اور انہوں نے مطلب یہ قصیدہ بردہ شریف لکھا۔ ان کو فالج ہو گیا تھا لقوا، انہوں نے مطلب سرکار کی بارگاہ میں شفا کی بھی درخواست کی، تو خواب میں انہوں نے یہ منظر دیکھا کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جلوہ فرمائے، اور بھی بہت سارے نیک چہرے والے بزرگ چہرے والے وہاں حاضر ہیں، تو ان کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انہیں اسی رات انہوں نے قصیدہ بردہ شریف کمپلیٹ کر لیا تھا، تو ان کو مطلب فرماتے ہیں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ شرف الدین قصیدہ سناؤ۔ تو ابھی اس کا نام قصیدہ بردہ نہیں تھا، بس قصیدہ تھا، انہوں نے سنایا۔ تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بہت خوش ہوئے، اور آپ نے، آپ کے پاس یمن کی ایک چادر تھی خواب میں جو دیکھیے انہوں نے، برد یمانی، برد مانے چادر، تو وہ چادر مبارکہ جو تھی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت شرف الدین بصیری رحمت اللہ علیہ کو عنایت فرما دی۔ آنکھ کھل گئی، جب بیدار ہوئے تو وہ چادر آپ کے پاس موجود تھی سرکار کی عطا کردہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو صبح چادر اوڑھ کر تشریف لیے جا رہے تھے تو کسی نے آواز دی شرف الدین، مڑ کر دیکھا تو ایک درویش تھا کوئی مطلب سیدھا سادہ، مگر داڑھی اور اسلامی لباس تھا۔ اس نے کہا کہ آپ نے جو رات کو قصیدہ مکمل کیا مجھے اس کی ایک کاپی چاہیے۔ تو انہوں نے حیرت سے کہا کہ میں نے ابھی تک کسی سے ذکر بھی نہیں کیا، آپ کو کیسے پتا چل گیا؟ تو وہ جو دیوانہ تھا مسکرایا، اس نے کہا کیوں چھپاتے ہو، جب رات سرکار کو تم سنا رہے تھے میں بھی تو حاضر تھا وہاں۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلى الله تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔